واقعا د موسی علیہ الصلات والسلام تر دې مقامه اسلام ویل شو رب العالمین فرمایل چې لاړ شي او موسی نبی تاوستارور او فرعون ته د الله د دین دعوت ورکي او بنی اسرائیل چا غلامان کړي دي هغه اخلاص کړي. اللہ رب العزت فرمائی موسیٰ علیہ السلام لاڑ فرعون تا دعوت ورکی. اللہ فرمائی موسیٰ علیہ السلام دعوت ساجبہ انداز کرو خیالو کئی ترجمے تا. اللہ فرمائی انا قد اوہی ایلینا یقیناً منتا کی طرح وہی کردا یقیناً مونگا تاکی سرا وی کرے دا بلکہ انا یقیناً مونگا فرعون قدو ہی لینا تاکی سرا وی کرے شوی دا مونگتا او فرعونا مونگتا وی کرے شوی دا یقیناً عذاب بی پاچا کذبا چنسبت دروغ کرے دا اللہ کتاب تا دا اللہ دین تا تورات تے دروغ ویلی دا اللہ دین تے دروغ ویلی و تولا او اولی دلے دا اللہ دا دین نا نو اللہ ما توئی کردہ چغت عذاب ورکو. قالا ویلو فرعون فما ربکما یا موسیٰ بسوک دی رب ستاسو ددوارو اے موسیٰ علیہ السلام. ویلو موسیٰ علیہ السلام ربنا اللذی رب زمونگا اللہ رضاب تے آتا کل شین ورکرے دے ہریو شتا خلقو پیدائش داغا ثم مہدا بے ورتا طریقہ دا قرآن خودل دا زما ربا رضاب تے چاری او شے پیدا کرے دے او دا خوراک طریقے ورتا خود دے گورا آغا معصوم چھ مور غیگی توا چی او پی ورکی نو آغا پی راخ کل آغا سینہ راخ کل دا ورتا چا خولیو دا مور پا گیڑا کی دا تعلیم چا ورکرو معصوم پا خبر پوئی دا پیدا ایک او دا خوراک طریقے ورتا خولا. نو خیر دا موسیٰ علیہ السلام فرعون توئی چھ رب زما غذاب تے چار شے پیدا کرے او هر یو شی ته د خوراک طریقه خودلی. نو خیر فرعون په دې باندې پوه شو او د موسی نبی دا توجه بدلول لپاره بل تپوس کوي سوی. قالا ویلو فرعون فما بال القرون الاولى سدې حالت دا پیړو اولنو او موسی. اوس دلته خوښار ډیرو چې زه ورته مغه مخکینی خلق څنګه هغه په باره کې سوی اغی خو تا نمخ کی تلی دی. نو کچری موسیٰ ہوئی چگا گمراو زبا قوم تو امو گورا کنے او گورا اگر طریقہ بدلی چی قوم ور ترالم سی و رانی گئی. نو موسیٰ علیہ السلام سوئی دعوتانم دا سی تپوس کی اے توی چی دا قبر پرستی شرک دا دا مخینی خلق چی لالل اغی بدا چی کارو نکول اغی متعلق سوئی تو ور داونوی گورا چگا گمراو بس تبے بھائی داغی علم اللہ خس اگر چیلے میں اس سال گرے اس سال ویختے ہی چی خولے اگر مخکنی اگر ولی اگر نظر نہ منختی چی بے خولے اگر متعلق سے لیکن تو ویچ اگر گمراو خلق تب ہوئی گو رکھنا مشرام تے گمراو تا تا طریقہ خیل گو رہا اس موسیٰ علیہ السلام سوئی. قال آویلو موسیٰ علیہ السلام علم آئین در ربی علم ددی پنی در رب زمادے فی کتاب پا کتاب کے دابر لو سپیکر بند لا یزل ربی نخطا کی گی رب زما زما رب خطا کی گی نا لا یزل ربی نخطا کی گی زما ربا ولا ینسا او نیری گی زما دربنا بس داغی علم اللہ خسرے اللہ داغی بارک نخطا کی گی انت اغیری گی اللذی آغا اللہ جال لکم الارضا گرزول دا تاسل رزمکا مادن غرولی و سلک لکم فیا او روانی کری دی تاول را پا دزمکا سبولن لار پلنی پلنی او رالی گی دا برنا او با فاخرجنا بس اللہ و ایرال روبا سمون پدی او بوسرا ازواجن جوڑی جوڑی من نباتن شتا دا گیاگانو مختلفنا. گورا دا موسیٰ نبی ورطوس توحید بیانی اغیر دا دی توحید نہ آلئی چھ دا توجہ بل پل لارشی صرف یو تپوسی تکڑے چھو وما ربکما فمر ربکما یا موسی او موسی رب ستاو سوک دے اس اگر رب ور تخی داغ توحید ور تخی اقبل خبر نتوی ستا توجو که باطل بدلی خود باطل خبر بان اقبل توجو دا توحید نبل پل مارا توحید بیانوا دا ما اتا تا تعلیم دکھا گر موسی علیہ السلام ور توی اگر ذات دے زمان رب چھ گردو لی دا تاول رزمک غور اولی او روان کری دی تاول را پدیز مکا اللہ ری او راوری دبر نوبا بس رو باس اللہ وی مونگ پدی و بوس را جوڑی دا گیاگانو مختلفونا کلو خوری اللہ وی ورو انعامکم او سر وی خپل ڈنگر تاسو خوری دا دینا دا دی شن فصلنا شن خوراکونونا اے ساگونا خوری خلق کرن فصلونا خوری کرن نو دیم خوری نو ڈنگریم خوری دغه ساګ دې زناور ته وا چوکري شوتل او د شوتل ساګونه مولي دي خلک په خیخه د کچالانو د پانو د شوتل ساګونه دا سنور قسمه قسم بوټو نه ساګونه جوړي ډېر خون کوي د شوتل ساګ مو چرته خورلې ها سمره خون کوي خیال او چې پنري دال کې واچي بیا او د ریجو د پات کې واچي را بیا بیل خون کوي نہ سنگے چھ زناور کری آگا چھ منگو تاسم کرو روجی دی دیر طبیعت میں ہوں گیا خراب شی اللہ فرمائی خوری او سروی ڈنگر تاسو یقیناً پدی کی نخلا دا پارا دا کل مندو لا یاتن نخلا لولن نوہا دا پارا دا کل مندو من آدد ازمکنا پی دا کری منگ تاسو وفی آنو ایدو کمو پد ازمک کی واپس بکو تاسو او د دې مکینارو ځای بتاسو دوباره او تاکي سرا اره ناو خودلو مونږه د فرعون تا آیات نه دلایل د توحید زمونږه کلا ټول فقط جواب اس نسبت درو کړو دا هغه دلایل تا او انکار کړو وابا او انکار کړو قال ویلو ورتا قال ویلو فرعون موسی علی السلام تا اراغله ته مونږه تا دید پارا چوباسی مونگئے موسیٰ منار دینا دزمکی زمونگنا بسیر کیا موسیٰ پا جادوئے موسیٰ گورا او دل تبل پاڑ بدلی خلق ورطلم سی دیرو خیارو او موسیٰ ستا مقصد دادے تلوی جادو گری چی مونگ دید ازمکی نا شڑی وست او چی او سری تا ہوئے چی دا ملک نا دیو باسی او شڑی دینا آگا پا دی غیرت کئی کرا زان وجی خود دا ملک و کور رو وطن ننوزی دا بس دا اس دا خلق ورطلم سی چو دے مو دو وطن نگر شری او جادوگر دے پا جادو بو باسی خلق ورطلم سی خو موسیٰ نبی ورس ردا دے خبری کئی چاگر طول چالو نورتا گد ورد کی خوا دیرو خیار وسو گور خوا داغا مناظرہ خیتا تا چی دا موسیٰ و دا فرعون دا موسیٰ علیہ السلام و دا فرعون مناظرہ وا سوئی اے موی وی اے راغلے تا مونگا تا چی دے دا پارا او باسی مونگا دا کلی او دزمکی زمونگنا پا جادو سر اے موسیٰ بس راڑ مونگتا تا بسیر امیس دی جادو پا شاند دی بسو بگردو مونگا فجال بیننا بسو گردو پا منز مونگو پا منز تاکی موئدن یو وادا چه خلاف بنو که مونگا داغی ولان تاو نتا مکانن سوا غزائی برابر تا مکانن سوا غزائی برابر تا یعنی منس فننا بیننا چغه زمونږ استاد په مس کې برابر وی تفسیر المانی وی قالا ویلی ورتا فرعون مویدکم وعدتا او سرایو مزینا هغه ورځ د زینت دا فرعون وی اے خیال کوي هغه ورځ چې په کوم ورځ خلق راجم کیږي اختر والا ورځ وی هغه د اختر ورځ بوا په دې ورځ به د فرعون د ژوند سالګره مناوې ده ټول دنیا به راجمو یو میدان کې خوشحالۍ به وي ډمې ډمان به و خلق به نوې کپړې اچولې وي لیکن موسی نبی د الله د دین په فکر کې خلکو خوشحالۍ کوي او موسی د فرعون سره مناظرې کوي عجیب ده لږ نظر واچو د دین داسې فکر د هغوی په زړه کې ویلي ورته فرعون وادستاو سرا یوم الزینا ورز دلو اختر دا یا یوم الزینا ورز دا خوش آلی دا این یخشر الناس زوحا دا چی جمع کلیشی خلق بوغد ساخ چی ساخ وقت خلق جمع شی او خوشالی مناوی نو هغه ورځ باندې با مناظره ای تاسرا بس ګرځیدل او فرعون فجمع کېدو نو جمع کړو خپل تدبیر لرا خپل تدبیر جمع کړو یعنی هغه خپل پروگرام مکر فرید ثم تا بیا رات لیکړو فرعون لاړ اوازونه وکړل او دندوه والا چه خلقو دمانه لگل چه بادشاہ وقت تاسو غختلی ای فرعون پویا پویا جادوگر دا موسیٰ نبی سره مناظره دا پارا دو دا فرعون دربار تا پویا پویا جادوگر راشی علماء لکلو اگا جادوگر اتز را د فرعون دربار تراغون شل چې داغې نه بل ماهر جادوګر نو په دنیا کې په مصر کې 8000 جادوګر د موسی علی السلام مقابله تراغل دا هغه ورځ وا چې خلقو د اختر جامعې چولی خوشحالي کوي او زما موسی نبی سره د دین فکر دی دا الله د وحدانیت فکر دی دا فرعون سرکش پګریوان پلاس پګریوان کې لاس چولی دی اللہ فرمائے قال لهم موسی ویلو دیل موسی علیہ السلام دی جادوگر چراغلل دی خپلی امساگانی اور رسائی میدان تو غرزو دی جادوگر راجم شل اللہ فرمائے قال لهم ویلو دیل موسی علیہ السلام دی فرونیانو لرا اے حلاک شئی ویلکم و حلاک شئی لا تفتروا اللہ کذبا مجڑوئی پا اللہ بانی دروگ فیسخطکم نو تسنس بکی تاسو یا حلاج بکی تاسو بیعذاب ان پازاب وقد خواب من افترا تاکی اکترا تاوانی دیا سوک افترا چی جوڑکو پا اللہ بانی دروگا فتنازو امروم بس مشورے اکا دخپل کار بینوں پا خپل مسکی واسر نجواو پتے کجرگا جادوگری اول اخت جمشو المشورے اکا اگر مشورے کی وئی یو بلتا اے زمون نہ پوی پدی ملک کی جادوگر بل نشتا کچرے دا موسیٰ نبی جادوگر وی نو زمون مقابلے تا دے وڑکے دے نشی پڑکی گی با او کدے یقینی پیغمبر وی او دا اللہ دا طرف نہ دا تصور کرے شوی نو من بیا دا مقابلے نشو کولے بیا چی پڑ شور تا نو ایمان با پیرادو جائے خپلو کی مشوروں کو خدا مشورے چاہتا ویلی نو اورولی نو دا مشورے ہو کا اللہ فرمائی قالو ویدوی ان آزانی اویدے فرونیانو ندی دا دوارا موسیٰ و حارون ان آزانی ان پماند ان ناسرا یقیناً دا دوارا دی لسائرانی جادوگرا یریدان ارادلری دی چوباسی تاسلا من ارضکم دزمکی تاسنا بسحری ما پا جادو پل سرا دی کی گن تو جیہات ہو گن ایمانی وی خما تاو تا دا مکی مناسب سرا اغا مانو کا ان آزانی ان پا ماند ان ناسر ان مخفب من المسقل یقینا دا دوارا جادو در دی ارادلری دا دوارا چوبا سی تاسو دزمکی ستاسو نا پا جادو پل سرا ویوزبا بطریقتکم المسلح او ختم کی اغلار استاسو حال مسلح چاگا غور لاری دی او دا موسیٰ او دا حارون دی راغلی استاو دا مشرانو اغلار چکو مغور لاری دی اغا دا نگد وڈی او اغا دا نختمی دا مشرانو اغا طریقی دا نختمی لکا فرعون ویلو انی اخافو ایو بدلا دینکم زیرگم دا موسیٰ را غلی استاسو دین بدلی او چی سری تو ہوئے چستا دین بدلی نگا پا دی غسکی کی کہنے پا دین ہاری ہو غیرتی بھی غیرت کہیں نوئی او ایو بدلا دینکم بدلی استاسو دین لرا او ایو زرف الارض الفساد او دا فساد دے فسادی کئی دا فسادی دے فساد خوری دا دو الزاما پا موسیٰ نبی بانے چالا گولیو وی دین بدلی گوراغ زور دین چه سلویخته و سالگیری شمی ما خامیو اغلار ختم شده دینی بدل کرا بانده او سمدغه چرا او بل او ایو زرا فلار دل فساد او دا فسادی ده فساد خوری او سموی دا دا مر جانگیر سم کو چدے راگے تول فساد ور کے خور شدہ فسادی دے او سم دا فرعون خبر نن وقت کی کھا تاسو نظر واچو بخر الولی وا خافوتو او خلق بوتل دا اللہ پلار کی کچھ دے راگے خلق دوڑلی کھا نیم دا دمر گری شلو نیم تلار خیر او سم دا غصدہ ودا فسادی دے فساد کی او نوی دین راگے نوی خبر کی دعوی زمان میں ربان فرعون موسیٰ نبی تویلو دلت ہوئی ویزبا ویزبا او ختم او دید پارا چی ختم کی ختم کی بی طریقتکم المسلح اغلار استاسو چی غردی نفاجمیو کے دوم بجم کئی خپل مشورو خپل تدبیرون لرا سماتو صفا بیاراشی صفا صفا دا فرعون جادوگرو خلقو تا تقریر کو آیو مزینہ باندی اگر دلوی اختر رو دا تمام مخلوق جمع دی او خلقو تے تقریر کو راشی دا موسیٰ نبی مقابلو کی دا درن بچیا دم خلق ور تراغواری خویری دو دے کنخا وقد افلال یوما حو تاکی کرا کامیاب بین الرز من استعلا آغا سوک چی غالب شا نن با کامیاب آغا سوکی چی غالب شخا پا خبر پوئی گی بس دا اعلانو دا اعلانو تقریر چیو کا جادوگر راج مشکل دا یقینی خبر دا ہر دور کی دغسو بادشاہ دا خلاف اعلان نہ کرو او خلق راغن کرو او خلق ورتلم سولو اگا مشہور عالم علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ المتوفا 816 ہجری کی داغ شاگردو مجددین فیروز آبادی چڈیر کتابوں نے لکھ لو ہو پدی نم باندھی دو مشہور دی یو د قاموس والا او بل د بسائر بسائر زوی تمیز داغی فیروز اصل ایران کی اوزائے دا ایران بادشاہ اعلان کرو چچا د صاحب و صفت پا خطبہ کیوں کہ نو اگر دا سی دا سی صداگانی ورکوم دا دا بوام چی چا دا بات دا صابو صفتو کو دکا شیعو دا ایران بادشاہ اگر مجددین فیروز آبادی دا جمع و رضوا پا خطبہ کی دا بیل بیل صحابی ذکر و تذکرہ کا او داغت صفائیو کا بادشاہ ویلو چی سر بے کلمو ما مجددین فیروز آبادی چی کل صفتو نا اکرل دستول صاحبو نو بادشاہ گرفتار کو او آڈر جاری کر کہ شاہی سپیور توگی کئی وہ رضی ور تسپیوگی کرل او اعلان ہو کر کہ پلانی دائے تو خلق راغن شئی دنیا غلط راغن شئو لیا مجموعا او دائے وی کہ چا دا صحابو صفتو کا بیان کر نو دا بے حالی او دا بس داور کو ما تول خلق راجم کرو خلق راجم دے مجددین رحمت اللہ علیہ آگے پرسو کی تڑلو میدان تیرا وستو بادشاہ سپی دافتی ہوگی کڑی ہوا تھا دیور دا دو کی تڑلو پا رسو کی اغسپی چی پی ور خلاص کرل نغسپو اگر رسائی پا خلو غاقون اشلو لی اگے پرانیستو چاچی دا دین خدمت پا صحیح مانو سرکلو اللہ یکینی دا آگے امداد کرو اللہ دائم محافظ ہو. خیر اگر بادشاہ چکل دا حال ہوئی دو نو راغلو او بخلے پیو اختا چمات مافیو کا طول خلق حیران شل بادشاہ تی مافیو اختا او دو اشکلی مجددین فیروز آبادی تا پینام کی ورکرل چی داستا شل دو اشکلی ور تا پینام کی ورکرل دا چی مخلوق دنیا لی دلو اگر مجدد رحمہ اللہ چی دا اگر ظالم بادشاہ خلاف کر بادشاہ جیل توا چی اس پیور توگی کرل چی اس پیورگی کرل میدان کی خلق راغن کرل چی نن با مجدد الفسانی تا سزاور کرو اگر نر پیر چا چی بہترین کتاب نکلے رے پبرات باندی اگر مجدد الفسانی رحمت اللہ لے چکل میدان کے راوس تو سپیور تو گی کڑی دی انو سپیور تر اپنے خودل اگا سپو لگئی خودولے و داغا پخپو کی اس غرے دل بادشاہ حیران شو چې دا سوچل ما خو د اورز سپیوګي کړو دا بادشاہ دا دور سزاګانی بداوی دومره ظلمونه کول حتی چې بادشاہ د شپې خوب لیدو چې نبی اسلام له خوب کې ولیدو او په ګوته چک لګی چې تا زما د امت دومره لوی عالم دی تا چولې او تب زما د شفاعت امید کې پمنډ منډا چې سار شو خوب ولیدو بادشاہ د مجدد رحمت الله علیه خص جیل تزی او جیل کې ورنه معافی غواړي او کلاوی ازادي دا امت لري علماء یقیني خبره ده اغه امام ابن تیمیہ رحمت الله علیه چې کله جیل ته واچو او داغه جنازه د جیل نه وتا نو په بغداد کې یو داسرو سیوا دی او خطیب نه چې هغه د امام ابن تیمیہ سره نه لګی دا او هغه په دی وجه نه وتلی چې ما ټول بر خلاف کړی دی که جنازه کې می خلک وینی اسنه خلک په جوش کې راشي او معمول نکی هغه د دې یاري نه وتلی هغه نو تلی دا جنازه تا او سالم خار کی خزی سری ماشمان نوی سارشیوی ټول تلیو او بادشاہ داغا دور فوج راغوختے او چه رش مانی کانٹرول راشی جنازہ کی رش نه کانٹرول کی دو کل چه جنازہ دا جیل لوتے او خاطبی آواز شو چه چاپ پیغمبر او داغا پا صحابہ او غیرت کری دو داغا جنازہ داسی او جنازہ بیا داسی درنوا چه داسی جنازہ پا تاریخ دا بغداد کی دچانوا دا چې دا الله په دین غیرت کړو الله دا غي تر امداد کړو کنه یقیني چې دا الله په دین غیرت کی الله دا غي امداد کوي خاص خلق ځان غیرتی کا ځان کې غیرت راول ته وګورا چې بیا څه کیږي د رب العالمین د طرف نه امداد راځي او کنه راځي هغه مجددین فیروز آبادی هغه بیا د علاقې قاضی مقرر کړ او دوی شکلی ورته انعام چې ورکړل الغرض دا زمون نبی موسی علیہ السلام سره چې زمون په ایمان دے پیغمبر دے هغه ترن فرعون کړو هر دور کې فرعون وی خپل کارونه کینو سوې جادوگر راغل اتادار موسی علیہ السلام ته وی کارو دی جادوگرو اے موسی ایمان تل کیا یا غردوا خپل دان غورې دی یا بشمنګا ول د هغه چانا حل کاچا گئی گرزو ان کیوی اے موسیٰ یادی دان گرزو گرزو یا بمبا اول شو داغ چانا چاگا گرزو ان کیوی ویلو موسیٰ علیہ السلام بل حلقو بلکیو گرزوی پلام ساگانو رسولا کلے چو گرزو لی حبالوهم کلا چم ساگان بل حلقو بلکیو گرزوی فیضا حبالوهم بسنا گانوی اگر سید دی واسی او مو امساگانی ددی یو خیلو الیهم چی خیال چرات لی موسیٰ علیہ السلام تا الیه موسیٰ علیہ السلام تا من سحرهم د جادو دبینا انہا کسعا چی اکنن دادی منڈے وئی دا موسیٰ نبی پا خیال چرات لی چی دا خود جادو پا ذریعہ ماران دی دادی منڈے وئی فاو جس فی نفسی بس پتکروا موسیٰ علیہ السلام پا پڑھلو کی یری لرا قلنا نویلو منگا لا تخف یریگما یکنن تبی آل اوچتا اوچت بی یریگما فالقا اللہ ورطوی والقی ما فی امینک اغر زراغا چی پخلاستا چی دے موسیٰ تلک فما یتنو نیو غرب بکی آغا چی جوڑ کرو دی فیرونیانو دی جادو گرو تدان گرو میدان تو غرزو بس یو نوڑی بکی دار سبراخ تلقف یلقف دی توئی شیخ خلفی نو یو دغه چرای کای به لکه د جمعې د شپې الوا شریفا چې بدعتي ملاقات نی او د تعالی مخه ته کیږي دې په نو خلو نو یو دغه چرای کای دا یو رب چې الله ورته وي خیر اغه شیخ القران رحمت الله علیه ته یو طالب راغی سرش لیدل او پجړه ویجی فلانی مولا رات سروش لولو پا تالیو ویشتم وی سنگا وی جی علوا چارا اولیو دا جمیش پوا او زو دیر اوگیو ما پا کالو خانی تالی که علوا پرتوا سپلو پدائی که نو زر زر میاغا علوا او خورا تالی می خالی که اوگیو منو وی مولی سب جی سلامو گردو واپ رست راگ سپلو زائی تا تالیو تیو کتل تالی خوش ده اور چراوائے دوست ما پچیرار اور دی پر سر پتالیو والا ناغور دی دروغ دروغ جن دروغ جن دروغ جن دروغ اگر چی پا موز بلالو دا ما خام نغت سپتو چی تی تا خوالی دا تالی خوشیو ناغورتوی جی وی میراب چی شیشه لگولی ما پای چی ما تا کتن فدی ضرور میرابونو کی لکه دا دریور با شیشه و رست می کتن فبوتا سلو ما فبوتا یو جماعت تا زور جماعت پا اللہ یکنو که میراب چی شیشه و زرور دری دا مرده گا چی دا خبر زمون استادانو رشتا کرده و کتنو یه را جو دری دم پا غم جانمات رست با قیده سپلو زی پا حشیه که کاری ده ماوی وی دا خود زمون استادانو سنو ویلی دا خود دری ورات دی رست کتن چه سوالی دا پسشته و کالو خالی تالی کلوار آگلی و دا دا مولا حالو دین زلیل که ملک زلیل که خلق مختاج که زان مختاج که چرت مولا چه نر مولای اگه داستی نکی خواه خیال نده خبر تا داد زلت زندگی و دی بار پوری خاندل وی مولا مولا مار ده وی دزوانانو کار ده کن وی مولا مولا غوری دی وی شرمک و سری دی وی مولا مولا خانک ده وی یوزیم یا عبدالخق ده خیال دا بار پوری ده خلکم خاندل خیال دا وجه سوا چی مولا زان زلیل کرو دا حمار واقع مولا پوری ترلا وی مولا اخبی و بوتا کی اغلط واقع دا حماری وی مولا یو زل خماری سر بسیلی کول دا خپی و بوتا وی وی امی پراغی وی دارسه که استاجی وی خپی و بو کی دی خیر دی نوی مولا اخپی و بوتا کی غلط واقع دا مولا پوری سر دیو نن خود سری مولا تا سو داوی چی خپی و بوتا کی چی دا خلط ماتای کنا خودت خلط دکنه شو ماتولی چی دی داری و سرطای داغ مختاج کچری سوال نورا را باندی بندی سرطای را باندی بندی دا خماری غلط واقع ور پوری ترلا لو به ور پر کولی مولا مولا غوری دی شرمک او سړی دی وی مولا مولا خانک دی وی یوزیم یو عبدالحق دی وی مولا مولا مار دی داد زوالانو کار دی زور کینه ما خیال دی خنداګان کولی دی مولا پر وجه سوا چې مولا خپل ځان نو پیجندل اغا مریو زائد عالی عابد علماء او ته تقریر کړي او هغه وی یا معاشر العلماء کنتم نجوم السماء یهتدعا بكم فصرتم یرا اے علماء تولیا تاسو دا اسمان ستوری وی تاسو خلش وی پا تاسو بانی خلق لارو مندا تا دا خلق دا خنداز دکو گردی دی چه تا خپل مقصد پر خوده تا مقصد دا اللہ کتاب بیانولو عوامو تا تا دا اللہ کتاب پر خوده نو خلق در پوری خان دی خلق در تسوی کلر توی اے فلانه موتر ملاغ پسی بترائیوی تو لکه دا موتر سم تیز روانی دی تراو کی مولیا دو بای نمونه کی کدی پالا ہے کی موتر مولا ٹرک مولا ٹیکٹر مولا ٹیکٹر رو رو روانی ہوئی دا ٹیکٹر مولا دے دے رو رو تراوی کئی دو پسی نا اگا موتر مولا پسی بدوا رکھا دا خلق پی نمونه کی خودل وجد آدھا دا زان زلیل کرو کدو دی اریو سر سائی تلاس نونی ولی دخپل قاروبار کولے دت پر بولی خلق و خاندل ما پوری دیو سر و خاندی کنے تا ہاں پیشی شاد بادشاہ پوری مخاندی اگا زان تا خبر مقامک خود سوکو کی دا لبی دا سی جوڑی وی خیر الغرض خبر می دی پوری کولا موسیٰ علیہ السلام تو وی ہم ساو غرزو یا منگا غرزو ان کیو موسیٰ علیہ السلام ورطیو غرزوی چوی غرزو لائے نو دا خلق پا نظر کیو دا موسیٰ نبی پا نظر کی اللہ وی یو خیلو الیم خیال کی رات لی موسیٰ علیہ السلام لرا من سیرهم دا جادو دا دینان نا تا سا چیکنن دا دی منڈی وی بس پتکڑے وا پدرخ پل کی یرا موسیٰ علیہ السلام ویلو منگا یری گما یکنن تبے اچتا بس اگر دو آگا چی پخلاس تاکی دی یو نوڑی بکی آگا چی سنو دی تر ترکڑی وی یلقب پوشن تلقب یلقب بانے پوشن ستوئی چی خلا پینو یو تی رہی ماتاو تا دالوا مثال در کے پالوا خلا نوی دگا چی تی رہی یو الوا ورتا دادا با یو الوا شی خیر دام ساو رسی یکنن حاغا چی جوڑ کری دی فیرونیانو دا چل دا جادو گرو دے او نکامیابی گی جادو گرو سرنگ چرات لو کی دا اک مقابلہ کی نکامیابی دا مانا وخان دا نگنی چی جادو گر نکامیابی اے جادو گر پخپل جادو کی نکامیابی او کی نسلے پخپولا سوشل شی نبی علیہ السلام مقابلہ کی چوکر نبی علیہ السلام شپل کاشت تحصر نو دلتا سمخ سب شو لائف لیو سائر و خیسواتا نما جوابو کو سو جوابو ارشل دنا دا حق پا مقابلہ کی نکامیابی گی پوجي نبی علیہ السلام حق داغه مقابله کې کامیاب نشل شپږ میاشتې اثر بیا غاثر ختم شي داغ مقابله نو د جادو مقابله حق کول شي باطل نشي کولی دغه وجه نه جادو مقابله شته ښه نه کامیابیږي جادوګر سرنګ چراتو کی داغ مقابله کې بس وګورځي د جادوګر سیده کونکی وی ایمان داور مونږه پرب د موسی او را پرب د هارون او د موسی علی السلام ورا رب هارون او موسی هارون مخکې ته موسی رسته کوجه سره ذکر کړي جادوګر کیو ادب داو چو موسی یا تو غزوا یا بمغو غزو یو ادب داو نو الله دې و ادب د وجنا ایمان ورته نصیب کو او بیا ورکه ادب داو چې مشرور موسی او مشرور هارون علی السلام کشر موسی او نو ولد موسی نو ناس دی ولد مشرق لیو بیا د کشرا دا ورکه ادب خو داسو ادب کله چې ادب کو نو الله ورته ایمان نصیب نو وی رب موسی و هارون رب د موسی او د هارون علی السلام قالا ویلو فرعون آمنتم له ایمان دار تاسو پدا قبل آزن لکم لاندی دے اجازت زما تاسو تا او تاسو زما دے اجازت نبغی دی موسیٰ باند ایمان دار گورم در سرا گورو اس بلا چال استعمالی دل طور تا پتو لگی را چه دا جادو گرو خو ایمان دارو او دا طول خلق بزدی تابیشی زبا یکی سنده موله پاتشم یوازی دا خلق برانه واولی نو دلتا بلا حرب استعمالی گورم در سر زما دے اجازت نا بغیر مو ایمان را دا غستاس و غمشرو مشر جادو گرو کم چتاو تا جادو خوله لے گورا دمر لیو ظالم اخر وی دا موساستاس و غمشر جادو گرو تاو تا جادو خوله و دلتا پی غلط الزام زبا او گورم تاو سر اخفی لاس با نکت کو مخا او دا کجورو تنو پورو با مزوندو ما پویا بشی دا ایدم چی ورکا چه دا نور خلق دا باوش او دا چاز للا چی ایمان کسیو اغا پا دمکی دا فرعون دا باو دلنا خدا نور خلق پیرون دا تا پتاو چی دا ایزما پا دمکی یریگی نا او زلال ایمان کسیو خدا نور پیرون او چی با ایمان صحیبی اغا یریگی دا غلط دمکو ننو زبداسوکم دمکی چور که اغا دا دین یریگی نو او دا چا پلکی چی ایمانی اغا دا فرعون دا دمکو ننو یریگی خوا نسوی یقینا دا مشر ستاسو آغا دے چو خودرے تاو تا جادو خامخا پریبکم لاسون ستاسو اختی ستاسو من خلافنا دل بدل او خامخا پانسی بکم تاسو پاغا تنو دا کجورو پورے سنگ چی ویلو دی ظالمو ماغا سوک او خامخا پویا بشی تاسو چکم یو زمون ناستق دے پازاب کی واب کا او سوک دے باکی پازاب او واب کا او دو چا زاب دے ہمیشہ پویا بشی ہمیشہ عذاب ورکو ان کے زیمہ ذکا دزان تخدائی ویلوی ہمیشہ عذاب ورکو حالان کہ ہمیشہ عذاب ورکو ان کے سوک دیں اللہ علیکہ